لتازار لتازار شوی خیستا گلزوانی زیری راوڑ ترچم نورا زازادی زیری راوڑ ترچم نورا زازادی لتازار لتازار شوی خیستا گلزوانی زیری راوڑ ترچم نورا زندای زیری راوڑ ترچم نورا زندای تاتتگی زلمی تاتتگی سپرلی تاتتگی زلمی تاتتگی سپرلی و پاشا بیا خوخی و پاشا بیا خوخی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی لتازار لتازار شوی خیستا گلزوانی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی دلالا او غاٹول شنڈی واچی هر لور دلالا او غاٹول شنڈی واچی هر لور پجڑا گل غوٹی پجڑا گل غوٹی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی لتازار لتازار شوی خیستا گلزوانی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی دلتا ساویل ون پو قرآن باندی نن دلتا ساویل ون پو قرآن باندی نن چم تراش مسکی چم تراش مسکی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی لتازار لتازار شوی خیستا گلزوانی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی دا نسیم ها وگمی ورکی شوی خوگی دا نسیم ها وگمی ورکی شوی خوگی پا زخمونو پچی پا زخمونو پچی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی لتازار لتازار شوی خیستا گلزوانی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی زیری راوڑ ترچم نورا زازدی.